sutemo. Aš dar pasėdėsiu, pasvajosiu šią naktį vieną. Ten, kur būdavau dviesi. Mano rankos pakils, lyg ieškodamos tavo peties. Mano virpantys pirštai berželį švelniai palytės. Pasakyk, ką man paglostyt rankom, beržo liemenį ar žvaigždę tarp šakų. Nors kažko negirdžiu.